के कई पहरे बिठाए हैं, कहने को मिलने अकेले वो आए हैं। आँखों में हया के कई पहरे बिठाए हैं, कहने को मिलने अकेले वो आए हैं। मजबूरियां तेरी आने दूरियां लगा के ताले और प्यासे प्यासे हैं हो सामने लबों के प्याले। बन गए हैं भोले भाले खुद पे लगा के ताले और प्यासे प्यासे हैं हो सामने लबों के प्याले। चेहरे पे गिरती उनकी जुल्फों के साए हैं दूरियां ने मजबूरियां जैसे चेहरे की माला क्या बात है। सुरमय आँचल तेरा फैला है या रात है। चांद जैसे चेहरे की माला क्या बात है। सुरख लबों में रस सारे समाए हैं।